ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة في الله، أتنبودكم شكر الله تبارك وتعالى aliyetujalia na kutuwezesha kufika katika majalisi hii, majlisi ya ilmi, na lengo likiwa ni tahsil almalumat, ada'i almaluma wa akhdhi almaluma, kufikisha ilm, na hivyo hivyo chukua ilmu. وهذا داب سلفنا الصالح ndio mwenendo wa wema wetu waliotangulia, ambapo akhadhu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, kisha na wao wakawarithisha waliofuatia baada yao. Hivyo hivyo wakaja mpaka ulamaina nao vile vile wakawa na mwenendo huu kwa kufikisha baada yao kuwa wamechukua. Na sisi taayashu maahum wa raainahum wa sami'na minhum, tuliona na tukasikia kutoka kwao. Kwa hiyo mwenendo ndio huu ambao waliokuwa nao wenzetu wa kale, na sisi tukienda nao. Kama ilivyobida tangazo, ni kwamba tunaendelea na darasa yetu ambayo tulikuwa tumekaa takriban majali tatu kielezea adabu talib alhadithi au talib alilmi, kuelezea kuhusu hadithi, aslul hadithi, na namna gani ilmu alhadithi dirayatan wa riwaya ilivyohama kutoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine mpaka kufika kizazi cha aimatu almusannifun, mpaka kufika katika kizazi cha maimam ambao walikuwa ni waandishi wa vitabu kina Bukhari, Muslim, Ahmad ibn Hanbal, Muhammad ibn Isa Shafi, wa ghayruhum kathira. Walikwenda vipi na walitumia njia gani kuweza kudhibiti ilmu hii, kisha wakaiweka katika tawawin, wakaiweka katika vitabu, ambapo tuliokudae ikawa ni mirathi, sheria ya Allah tabaraka wa taala akatuo ni mirathi, ambapo leo vitabu vimekuwa katika hali iliyokuwa bora zaidi ya uandishi. Kwa tulielezea hili kuhusu ilipotokea nashaatuhu wa tasawuruhu, kuanza kwake na ile kuendelea hatua moja kwenda hatua nyingine. Hivyo hivyo tukaelezea namna ya maulamaa wanavyoandika vitabu, anwaa tasnifi, aina za utunzi wa vitabu, na mpaka kufikia katika kitabu ambacho tulichokisoma ambapo ni 40 an-Nawawiyya, na tukaelezea 40 an-Nawawi na 40at na vitabu vingine vya 40at ambavyo vimeweka ndani yake hadithi 40. Kwa leo, kabla ya kuanza, tabi tukumbushane kidogo, wa khasatan katika adabu talibil ilmi am adabu talibil hadithi, na ni mambo ya muhimu sana kila mara kukumbushana, wa khasatan katika zama zetu zokuwa nazo ambapo kumekuwa na vurugumechi na vurumai ya mambo jinsi yanavyoendeshwa, kuanzia mambo ya siasa za nchi, mambo ya kijamii, jamii mbalimbali. Walio katika mambo haya yanaathiri kwa namna moja ama nyingine ule mwelekeo katika ilmu shar'i, wanaathirika tulab alilmi wa du'at wa shuyukh wal muallimin, wanaathirika kwa sababu al-insan ibnu bi'atihi, mtu kama mtu vile atakavyokuwa anaathirika kutokana na mazingira aliyozaliwa na kukulia na kulelewa. Kwa hiyo basi kukumbushana haya imekuwa ni bora zaidi ili tukae sawa. Yako mengi katika adabu za talib al-ilmi au adabu talib al-hadith, lakini yale ya msingi katika yote ni tasihihi niyya, ni talib al-ilmi kurekebisha na kusahihisha nia yake, afahamu kwamba hii ilmu anayoitafuta na kukeshea kuhifadhi na kuifahamu ni kwa ajili ya kumjua Allah tabaraka wa taala Allahu alayhi wa sallam wal islam bila adilla, kisha inatakiwa kuyatekeleza yale yaliyomo, ambapo kwa jumla ni ibada sana. Hii ni ibada, wal ibada tahtaju niyat as-saliha au ikhlas an-niyya, niyya iwe safi, niyya iwe barabara, iwe ni ikhlas lillahi tabaraka wa taala. Nahitaji tathiri alqalbi min hubbi shuhra wal riasa wal sum'a, nahitaji tulab kusafisha nafsi kutokana na kupenda uongozi ama kupenda umashuhuri au kusikika. Kwa sababu fa bin ilmi, kwa ilmu watu huenda wakapata vyeo vikubwa sana katika jamii zao. Sasa au kuna watu kwa ilmu Allah akawajalia umepata daraja za juu sana, so wakawa wanaonekana katika jamii kwamba hawa ni watu ambao wamefanikiwa kwa kupitia mlango wa ilmu. Kwa maana hiyo wakaja at-tulabu an-nashi'un, kwa kuwaona wenzao wamefanikiwa fi duniyahu, wakaona sasa wao na wao malengo yao yakawa na wao wapate ilmu ili wafikie vile vyeo, au wapate ilmu ili wajulikane na watu kwamba hadha fulanun wa hadha ayanun, kwamba huyu fulani bwana ana ilmu lahu kathiratul ilmi, amebeba kapu kubwa la ilmu, ana maarifa, ana upeo, ana ufasaha, watu wakawa wanamzungumzia sehemu mbalimbali. Sasa mambo haya yanatakiwa yaondoke katika kifua na moyo wa talib alilmi, kwamba ausafishe moyo wake min hubbi riasa, kupenda uongozi. Isiwe mtu kuwa na ilmu basi ikawa ni sababu yeye akwenda kugombea uimamu, ikawa mtu kuwa na ilmu ikawa ni sababu ya kwenda kugombea kuadhini, au ikawa mtu kwa sababu ana ilmu ikawa ni sababu ya kugombea yeye udhamini wa kamati ya msikiti, ikawa ilmu ndiyo daraja ambalo tuusiluhu ila thalika. Isiwe kwa lengo hilo. Kwa hiyo mtu ambaye moyo wake una mtazamo kama huo, basi ausafishe, iwe kama ni ukumbusho au ni ilmu ameipata, asafishe moyo wake. Kama masalafu hawakuwa hivyo, bali ilmu baada ya kumjua Allah na Mtume sallallahu alaihi wasallam na kufahamu Uislamu kwa dalili, ni kusimama kutabiki yale ambayo tulioamrishwa na Allah tabaraka wa taala. Hivyo hivyo batasihu niyya wal ikhlas lillahi ta'ala fi talabihi wa tasihiri alqalbi min hubbi ar-ri'asa wash-shuhra was-sum'a, hivyo hivyo al-hadaru min an takuna al-ghaya min talabihi at-tawassul ila aghradi ad-dunya, na kujihadhari lisije likawa lile lengo la kutafuta ilmu ikawa kama mwingine ukitoa yale ya mwanzo basi mwingine ikawa labda mtu anasoma anahudhuria halakati la ilmi ala ilmia, kuna mama fulani au wogi fulani anataka kwenda kumuoa kumposa, sasa mzee wake naye yupo darasani hapa, walio inabidi naye ajisogeze sogeze kila siku aonekane yuko mbele kwa sababu wanataka binti wa mzee fulani, anaonekana mashallah multazimu bidurus multazimu, lakini baada ya kupata akawa haonekani. Wale watu wajihadhari na haya, na haya imetokea katika macho yetu. Kuna watu walikuja kwetu wakaja kusoma, lakini malengo yao ni kwa ajili ya kupata wake, na tukafaswa tukaulizwa, bwana unamjua huyo ambaye unamjua fulani bin fulani min tulabina mujtahid, baada ma wajada mara ainahu, asijamuona tena. Walio lengo lake lilikuwa ni ili yaoe. نسأل الله السلامة والعافية. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عند أبي داود في سننه قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا بعرض من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. ثم صلى الله عليه وسلم نفهم يقول أمباي أتكيجي فنش علم أمباي يبتغى به utafutwa au tarajiwa kwa ilmu hiyo, wajha Allahi ta'ala, uso wa Allah, la yataallamuhu illa liyusiba bihi aradan min ad-dunya, ikawa mtu huyo hajifundishi ilmu hiyo isipokuwa apate neema, apate mafanikio ya kidunia, basi mtu huyo Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema lam yaj'arif al-jannat yawm al-qiyamah, atopata kushum na kunusa harufu ya peponi يوم القيامه, liannahu sayubadu anha, ataikwa mbali na pepo. Kwa sababu gani? Kwa sababu ilmu shar'i yeye ameifanya kuwa ni daraja la kumfikishia katika yale makusudio yake, aliyakuwa ilmu hii watu ni kutafuta radha Allah tabaraka wa taala, sio kwa ajili ya aghradu dunya. Mtu ambaye anataka aghradu dunya, maskulzi ma universities imejaa kwa fani mbalimbali, basi yaende ili akafaidike kwa ajili ya kuitengeneza dunia yake, ama kuhudhuria katika halakati kama hizi na mfano wake kwa ajili ya dunia, basi mtu anakuwa amekula hasara, hatopata dunia wala hatopata mushari'i kama vile inavyostahili. Wal hadithu idhan rawahu al-Imam Muslim afwan fi sahihihi. La mwisho katika nasaha hizi katika adabu salibu hadith, al-amalu bima yataandamu, ni kufanyia kazi yale inayojifundisha. Al-amalu bima yataandamu, kufanyia kazi yale inayojifundisha. Malengo ni tuyajue, baada ya kuyajua ni kuyafanyia kazi. Itakuwa ni ajabu na viroja. Tumejua kuna tukasoma hadithi inaelezea sunani al-qabriya al-qabliya au al-ba'diya au sunani baada al-jum'a au baada al-maghrib, alafu ikawa talibu ambaye amejifundisha sunna hizi ambaye Mtume sallam alikuwa akidumu nazo, yeye ikawa wala ikisha sali na kutoa salamu aendelea na shughuli zingine, itakuwa haina faida ilmu yake. Lakini tujifundishe, lengo ikawa al-amalu bima nataallam. Kwa hiyo tunayofanya nini? Tunayojifundisha, tena al-amali yenyewe iwe wifu manhaji salafi, iwe siende sembamba na manhaji ya wema waliotangulia. Si amali tu mtu akawa amali zake ni bid'at wal munkarati, hapana. Ikawa ni mtu amesoma lakini anafanya mambo ya bid'a, mambo ya uzushi, hapana. Inatakiwa ifu manhaji salafi iwe fil aqida wal ibadati wal muamalati wal akhlaqi was suluki wa ghairi, kwamba iwe sembamba na mwenendo wa wema waliotangulia katika aqida. Yani aqidu iwe ni aqida fi salafi, ina maana masahaba yanzona Mtume sallallahu alayhi wasallam madha itakadu fi ma, walitakadi nini katika jambo fulani, basi na yeye vile vile aitakidi hivyo kama alivyotakidi masahaba wa man tabahum bi ihsan. Hivyo hivyo fi ibadat, walizifahamu vipi na walizitekeleza vipi ibada hizo, basi na yeye aende hivyo hivyo kama vile ambavyo walivyokuwa wale wema waliotangulia, eh, na hivyo hivyo wal muamala, katika muamala bainahu wa baina akhihi, bainahu wa baina familihi, kati yake na ndugu yake au kati yake na rafiki yake, atataamaliana naye vipi, tutaamaliana vipi na qarinuka fil ilmi, rafiki yako ambao mnahudhuria pamoja ilmu, rafiki yako katika biashara, rafiki yako katika safari, rafiki yako katika kadha, wako tutaamaliana nao vipi? Wifqa bi manhaji as-salafu as-salih, sembamba na mwenendo na mfumo wa wema waliotangulia. Nilipenda niyakumbushe haya ambayo nimeona ni ya msingi kwa sasa hivi, licha hapo mengine huenda akawa ya msingi zaidi, lakini kwa sasa hivi nimeona haya ndio ya msingi.